Virginia Woolf, Yeni Elbise. Seslendiren Akın Altan. Mabel, her şeyin yolunda olmadığına ilişkin ilk kuşkuları paltosunu çıkarırken duydu ve Bayan Barnett ona aynayı uzatıp fırçaları elleyerek, belki de biraz fazlaca belirgin bir biçimde dikkatini tuvalet masasının üzerinde bulunan, saçları toplamak ve cildi, giysileri düzeltmek için kullanılan bütün o aletlere çekerek bu kuşkuyu, her şeyin iyi gitmediğini doğruladı ve bu kuşku yukarı kata çıkarken kuvvetlendi, Clarissa Dalloway'i selamlarken düşüncesini doğrulayacak bir biçimde yüzüne çarptı, dosdoğru odanın en ucuna, bir aynanın asılı olduğu kuytu bir köşesine gitti ve baktı. Hayır, her şey yolunda değildi. Ve birden hep saklamaya çalıştığı ıstırap, o muazzam hoşnutsuzluk, çocukluğundan beri sahip olduğu, başkalarından daha aşağı olduğu duygusu yerleşti üstüne, acımasızca, amansızca. Evdeyken, geceleyin uyandığında, Borov'u ya da Scott'u okuyarak attığı gibi üstünden atamayacağı kadar büyük bir yoğunlukla, çünkü bütün bu adamların, ah, bütün bu kadınların tümü aynı şeyi düşünüyordu. Mabel'ın elbisesine bak, ne feci görünüyor, ne kadar korkunç bir elbise. Ona doğru gelirken gözleri kırpışıyor ve sonra göz kapakları sımsıkı kapanıyordu. Kendi korkunç yetersizliği, cesaretsizliği, kendi aşağılık, su katılmış kanıydı onun sinirini bozan. Ve içinde, verilecek olan partinin nasıl geçeceğini, ufak tefek terziyle birlikte, saatlerce planladıkları bütün bu oda birden sefil, itici ve kendi oturma odası öylesine külüstür görünüyordu. Ve kendini bir şey sanıp şişinerek, holdeki masanın üstündeki mektuplara dokunup dışarı çıkarken, gösteriş olsun diye ne sıkıcı demesi, bütün bunlar şimdi ağza bile alınmayacak kadar saçma, bayağı ve taşralı görünüyordu. Bütün bunlar, kendisi Bayan Dalloway'in salonuna girdiği anda tümden yıkıldı, ortaya çıktı, patlak verdi. O akşam çay sohbeti sırasında, Bayan Dalloway'in davetiyesi geldiğinde düşündüğü, tabii ki modaya uyabilmesinin mümkün olmadığıydı. Bunu yapabilirmiş gibi davranması bile abesti. Moda demek kesim demekti, zevk demekti. En azından 30 İngiliz lirası demekti. Ama özgün davranmaması için nasıl bir neden vardı? Aslında kendisi gibi davranmaması için neden var mıydı? Ve ayağa kalkıp annesinin o eski elbise modeli kataloğunu, imparatorluk döneminin Paris modası kataloğunu aldı ve o zamanlar modellerin ne kadar daha hoş, daha ağırbaşlı ve daha kadınsı olduğunu düşündü ve böylece, ah çok aptalca, onlar gibi olmaya çalıştı. Yani alçak gönüllü, eski moda ve pek sevimli olduğu için kendine pay çıkarıp ıslah edilmesi gereken bir şey yaparak kendini, hiç kuşkusuz, bir kendini beğenme sefaatine teslim etti ve işte bu şekilde donattı. Ama aynaya bakmaya cesareti yoktu. Tüm bu dehşetle yüzleşemezdi. Açık sarı, aptalca eski moda, uzun etekli, kısa kollu ipek elbise. Beli ve her şeyi moda kataloğunda pek cazip duruyordu ama bu sıradan insanlar arasında kendi üzerinde öyle durmuyordu. Orada öylece dururken kendini gençlerin gelip üstüne iğneler saplayacakları bir cansız manken gibi hissetti. ''Ah şekerim ne kadar hoş'' dedi Rose Shaw. Tam beklediği gibi alaycı alaycı dudaklarını büzüp onu bir aşağı bir yukarı süzerek. Rose'un kendisi her zaman olduğu gibi herkese benziyordu. Modanın doruğundaydı. ''Tıpkı fincan tabağının kenarından dışarı tırmanmaya çalışan sinekler gibiyiz'' diye düşündü Mabel ve hat çıkarırkenki gibi bu sözleri tekrar etti. Bu acıyı yatıştırmak için, bu ıstırabı katlanır kılmak için bir büyü arıyor gibiydi. Shakespeare'den bildik sözler, yıllar önce okumuş olduğu kitaplardan satırlar geldi birden aklına. Büyük acı içindeyken ve bunları üst üste tekrar etti. ''Sürünerek tırmanmaya çalışan sinekler'' diye tekrarladı. Eğer bunu yeterince tekrarlarsa ve sinekleri gözünde canlandırmayı başarırsa, uyuşacak, buz kesecek, donacak, hissizleşecekti. Şu anda bir fincan tabağının içindeki sütün içinden kanatları birbirine yapışmış, yavaş yavaş sürünerek çıkan sinekleri görebiliyordu. Kendini zorladı, zorladı, aynanın önünde durup Rose Shaw'ı dinleyerek, Rose Shaw'ı ve oradaki tüm öbür insanları bir şeyin içinden çıkmaya ya da bir şeyin içine girmeye çalışan sinekler olarak çelimsiz, önemsiz, çabalayan sinekler olarak görmeye çalıştı. Ama onları böyle göremedi. Başkalarını göremedi. Kendisini böyle görüyordu. O sinekti. Ama ötekiler güzel, dans eden, kanat çırpan, süzülü veren yusufçuklardı. Kelebeklerdi. Ama kendisini tabaktan dışarı zorla çekiyordu. Günahların en aşağılığı olan haset ve garez, onun en belli başlı hatalarıydı. ''Kendimi kılıksız, dermansız, donuk renkli bir sinek gibi hissediyorum.'' dedi. Robert Hayden'ın durup onun bu dediklerini duymasına yol açarken. Ne anlama geldiği belirsiz bir sözü allayıp pullayarak ve böylece olaylara ne kadar mesafeli durabildiği, ne kadar esprili olduğu ve nasıl hiç mi hiçbir şeye yabancı kalmadığı konusunda güvenini sağlamlaştırmaktı amacı. Ve tabii Robert Hayden pek kibarca, pek samimiyetsizce cevapladı onu. Ve elbette bu cevabın ardında yatanı hemen anlayarak kendi kendine yine bir kitaptan ''Yalan, yalan, yalan'' diye mırıldandı. Çünkü partiler her şeyi ya çok daha gerçek ya da çok daha az gerçek hale getiriyor diye düşündü. Kafasında çakan şimşekle Robert Hayden'ın kalbini okudu. Her şeyin iç yüzünü görüyordu. Gerçeği görüyordu. Bu gerçekti işte. Bu salon, kendisi. Öbürü ise sahteydi. Bayan Mula'nın küçücük dikiş odası gerçekten de çok sıcak, bunaltıcı ve sefildi. Giysi ve kapuska kokuyordu. Ama yine de Bayan Mulan eline aynayı verince ve o da üstünde bitmiş durumdaki elbisesi kendine aynada bakınca olağanüstü bir mutluluk sardı yüreğini. Işıkla dolmuş, var olmuştu. Dertlerden ve kırışıklıklardan kurtulmuş, kendisiyle ilgili kurduğu düş karşısına gelmişti. Güzel bir kadın. Bir an için daha fazla bakmaya cesaret edemedi. Bayan Mulan eteğin uzunluğunu soruyordu. Oymalı, maun çerçeve içinden, gri beyaz, gizemle gülümseyen, sevimli bir kız, kendi özü, kendi ruhu bakıyordu ona. Ve yalnızca kendini beğenmişlik, yalnızca öz sevgisi değildi bu hayalin iyi, şefkatli ve gerçek olduğunu düşündüren. Bayan Mulan, eteğin daha uzun olamayacağını söyledi. Olsa olsa, dedi Bayan Mulan, alnını kırıştırarak, bütün aklını başına toplayıp düşünmeye çalışarak, etek daha kısa olmalı. Ve o da birden, gerçekten, Bayan Mulan'a karşı kendini sevgiyle dolu, Bayan Mulan'ı tüm dünyadaki başka herkesten daha fazla sevdiğini hissetti. Ve onun ağzı toplu iğnelerle dolu, yüzü kıpkırmızı ve gözleri fırlamış biçimde yerlerde sürünüyor olması, bir insanın bir başkası için bunu yapıyor olması karşısında duyduğu acımayla ağlayabilirdi. Ve onların tümünü sadece insan olarak ve kendini partiye giderken ve Bayan Mulan'ı Kanarya'nın kafesinin üstüne örtüyü çekerken ya da dudakları arasındaki bir yemi tırtıklaması için beklerken görüyordu ve bu düşünce, insan doğasının bu yönü ve sabrı ve dayanıklılığı ve böylesine zavallı, kıt, perişan, küçük zevklerle yetinmesi gözlerini yaşla doldurdu. Ve şimdi hepsi yok oldu. Elbise, oda, sevgi, acıma, oymalı ayna, kanarya kafesi. Hepsi yok oldu. Ve işte şimdi Bayan Dalloway'in salonunun bir köşesindeydi ve işkence çekiyordu. Gerçeğin ta kendisiyle karşı karşıyaydı. Ama bu yaşta iki çocuklu bir kadın olarak insanların kendisiyle ilgili ne düşündüğünü bu kadar dikkate almak, ilkeleri ya da kanaatleri olmamak, başka insanların söylediği gibi ''İşte Shakespeare, işte ölüm, hepimiz yaşam kırıntılarına asılan parazitleriz.'' ya da diğer insanlar ne diyorsa onu diyememek ne kadar bayağıydı, ne zayıflık, ne dar kafalılıktı. Aynanın tam karşısına geçip dümdüz kendine baktı. Sol omzunu didikledi, sanki sarı elbisesine her taraftan mızraklar yağıyormuş gibi odaya daldı. Ama Rose Shaw'ın görüneceği gibi hiddetli ya da trajik görünmek yerine, Rose Kraliçe Boudica gibi görünürdü. Aptal gibi ve rahatsız görünüyor, okul çocuğu gibi utangaç utangaç gülümsüyor, odanın öbür yanına hımbıl hımbıl yürüyor, tıpkı dayak yemiş soyu bozuk bir köpek gibi kelimenin tam anlamıyla sıvışmaya çalışıyor, bir resme, bir gravüre bakıyordu. Sanki insan partiye resimlere bakmak için giderdi de. Herkes biliyordu bunu niye yaptığını. Utançtan, küçük düştüğünden. Şimdi sinek tabağın içinde, dedi kendi kendine. Tam orta yerinde ve dışarı çıkamıyor ve süt de, diye düşündü resme dimdik bakarak. Sineğin kanatlarını birbirine yapıştırıyor. Çok modası geçmiş, dedi Charles Bird'e. Adam tam başkasıyla konuşmak üzere giderken, Charles'ın nefret ettiği şeyi yapıp, onu durdurarak. Modası geçmişle kastettiği, elbisesi değil, resimdi ya da kastettiğinin resim olduğunu düşünmeye zorladı kendini. Charles'ın ağzından çıkacak tek bir övgü ya da sevgi sözcüğü, o an onun için her şeyi değiştirirdi. Eğer Charles, "Mabel, bu akşam çok hoş görünüyorsun," deseydi, bu söz hayatını değiştirirdi. Ama o zaman kendisi samimi ve açık olmalıydı. Tabii Charles, bunların hiçbirini söylemedi. Kötü niyetliydi. İnsanın kalbini okurdu. Özellikle de insan pek aşağılık, bayağı ya da aptal hissediyorsa kendini. Mabel'ın elbisesi yeni, dedi ve zavallı sinek bütünüyle tabağın ortasına itelendi. Hakikaten boğulmasını istediğine hükmetti Mabel. Kalpsizdi, özü iyi değildi. Sadece dostluk gösterisi yapardı. Bayan Mulan çok daha gerçekti, çok daha iyi kalpliydi. İnsan bunu hissedip hep buna sadık kalabilseydi. Niçin? Diye sordu kendi kendine. Charles'a biraz fazlaca ters bir yanıt vererek, sinirinin bozuk olduğunu ya da Charles'ın deyişiyle sıkkın olduğunu anlamasını sağlayarak, "Sıkkınsın ha?" demişti ve oralarda bir kadınla birlikte kendisine gülmek üzere yürümüş gitmişti. Niçin? Diye sordu kendi kendine. Ben her zaman aynı şeyi hissedemiyorum. Bayan Mulan'ın hep haklı, Charles'ınsa hep haksız olduğundan emin olup buna sadık kalamıyorum. Kanarya, acıma ve sevgi konusundan kesinlikle emin olamayıp bir sürü insanla dolu bir odaya girince bir anda cayıveriyorum. Bu yine onun nefretlik, zayıf, bocalayan karakterindendi. En hayati anda teslim olmasından, Mary Dennis gibi, Violet Darrell gibi böcek kabuğu bilimi, botanik, arkeoloji, patatesleri kesip onların filiz vermesini seyretme konularıyla ilgilenmemesindendi. Derken, onun orada durmakta olduğunu gören Bayan Hall'ın üstüne atladı. Tabii elbise gibi bir nokta Bayan Hallman'ın dikkatini aşardı. Ailesinden birileri hep ya merdivenden düşer ya da kızıl hastalığına yakalanırdı. Emthorpe'un Ağustos ve Eylül aylarında kiraya verilip verilmediğini biliyor muydu acaba? Aman, bu konuşma onu tarifsiz sıkmıştı. Kendisine emlakçıymış ya da haber gönderebileceği bir çocukmuş gibi davranması, kullanması onu öfkeden deli etmişti. Değeri yoktu. Evet, buydu işte, diye düşündü. Elle tutulur, gerçek bir şey bulmaya çalışıyordu. Bir yandan banyo ve güney cephesi ve evin en üst katına çıkan sıcak su konularında mantıklı cevaplar bulmaya çalışarak, öte yandan da herkesi çizme düğmesi ya da kurbağa yavrusu boyutlarında gösteren yuvarlak aynada kendi sarı elbisesinden küçük parçalar görebiliyordu ve bir beş kuruşluk büyüklüğün içine ne kadar çok utanç, acı, özünden nefret, gayret, ateşli duygusal inişler çıkışlar sığmış olduğuna hayret etti. Daha da garibi, bu şey, bu Mabel Waring, apayrı ve oldukça bağımsızdı. Ve her ne kadar Bayan Hallman, siyah düğme öne eğiliyor ve ona en büyük oğlunun koşarken nasıl kalbini yorduğunu anlatıyor idiyse, onun da aynanın içinde oldukça bağımsız olduğunu görebiliyordu ve öne yaslanıp el kol hareketleri yapan siyah lekenin tek başına, kendiyle meşgul, oturan sarı lekeye ne hissettiğini aktarabilmesi imkansızdı. Ama değilmiş gibi yapıyorlardı. Oğlan çocuklarının sessiz durmasını sağlamak imkansız. Bu tür şeyler söylüyordu insan işte. Hiçbir zaman şikayetlerine beklediği ölçüde duygusal karşılık bulamayan Bayan Hall'ın ne bulursa sanki haklıymış gibi açgözlülükle kapıyordu. Ama daha çoğunu hak ediyordu. Çünkü bir de bu sabah diz mafsalı şişmiş küçük kızı vardı. Kendisine sunulan bu zavallı miktarı da alıp kuşkuyla, sanki büyük bir para alacak yerde 3 kuruş almış gibi kinle bakıp inceleyip, hayat şu günlerde zor, çok zor deyip ne kadar cimrice ve çiğ de olsa buna da razı olmuşçasına cüzdanına attı ve duyguları incinmiş olan Bayan Hallman, mafsalı şişmiş olan kız konusunda konuşmaya devam etti. Ah, bu açgözlülük. İnsanların bir dizi kara batak gibi bağırarak ve kanatlarını çırparak şikayetleri paylaşılsın diye gürültü koparması çok acıklıydı. İnsan, yalnızca hissediyor gibi yapmıyor da bunu hissedebiliyorsa eğer, gerçekten acıklıydı. Ama bu akşam üzerinde sarı elbisesi varken tek bir duygu zerresi bile daha fazla çıkaramayacaktı. Hepsine kendisinin ihtiyacı vardı. Hepsine. Biliyordu. Durmadan aynaya bakıyor, o her şeyi gösteren mavi havuza dalıyordu. Ayıplanıyor, küçümseniyordu. Böyle zayıf, bocalayan bir yaratık olduğu için işte böyle durgun sulara terk edilmişti. Ve ona öyle geliyordu ki sarı elbise hak ettiği bir cezaydı ve eğer Rose Shaw gibi hafif şifon kırmaları olan üstüne yapışık bir yeşil elbise giymiş olsaydı bu sefer de bunu hak etmiş olacaktı. Onun için bir kurtuluş yolu olmadığını hissediyordu. Hiç yoktu. Ama yine de bütünüyle onun kabahati değildi. 10 kişilik bir aileden geldiği içindi. Hiçbir zaman yeterli parası olmadığından hep kıt kanaat geçinmektendi. Annesinin kocaman güğümler taşımasından, merdivendeki muşambanın kenarlarının aşınmış olmasından ve bir küçük, sefil trajedi üstüne bir başkasının yaşanmış olmasındandı. Büyük felaketler değil, koyun çiftliği iyi gitmiyor ama bütünüyle batmıyor. En büyük abiyi kendinden aşağı seviyede biriyle evleniyor ama çok da aşağı değil. Ailede kimsenin büyük aşkları olmamış, hiçbir şey uç noktada yaşanmamıştı. Deniz kenarındaki saypiyelerde saygın bir şekilde yaşamlarını tüketiyorlardı. Şu an bile her tatil yöresinde bir teyzesi pencereleri pek de denize bakmayan bir pansiyonda uyukluyordu. Hep böyleydiler. Her zaman her şeye yarı açık gözlerle bakmak zorundaydılar. Ve kendisi de aynı şeyi yapmıştı. O da tıpkı teyzelerine benziyordu. Sir Henry Lawrence gibi bir kahramanla, imparatorluğun kurucularından biriyle evlenip, başında türbanıyla bir yerli fotoğrafı görse hala içi aşk macerası hissiyle dolar, Hindistan'da yaşama düşlerine karşın tam anlamıyla başarısız olmuştu. Adliyede güvenli bir memuriyeti olan Hubbard'la evlenmişti ve küçükçene bir evde doğru dürüst bir hizmetçisi olmadan orta karar bir şekilde geçiniyorlar, yalnız olduğunda eski yemeği ısıtıp yiyor ya da yalnız peynir ekmekle idare ediyor ama arada bir Bayan Hall'ın onun rastladığı en duygusuz, en katı insan olduğunu, üstelik çok acayip giyindiğini düşünerek çekip gitmişti ve önüne gelene Mabel'ın akıl almaz görünüşünden söz edecekti. Arada bir, Mabel Waring, mavi divanın üstünde yapayalnız, meşgulmüş gibi görünsün diye yastığı kabartırken, zira şöminenin önünde muhabbet kuşları gibi gevezelik edip ona gülen Charles Bird ve Rose Shaw'ın yanına gitmeyecekti belki de, terk edilmiş olmasına rağmen. Arada bir nefis anları da olmuştu. Örneğin geçen gece yatakta kitap okuması gibi ya da Paskalya'da, deniz kenarında, güneşin altında, kumların üstünde, bir hatırlasın, porselen bir yumurta gibi masmavi duran gökyüzüne karşı karma karışık bir demet mızrak şeklinde uzanmış kumsal otları o kadar sağlam, o kadar sert ki ve sonra dalgaların ezgisi şşt şşt diyorlardı ve sonra kürek çeken çocukların bağırışmaları, evet, ilahi bir andı ve kendisini de aslında dünya olan tanrıçanın, biraz katı kalpli ama çok da güzel bir tanrıçanın eline teslim olmuş hissediyordu. Mihrabın üstüne yerleştirilmiş bir küçük kuzu. İnsan böyle saçma şeyler düşünür ama yüksek sesle söylemedikçe bunun bir sakıncası yoktur. Bazen Hubbard'la hiç beklenmedik ilahi anları olurdu. Pazar günü yemeğinde fırında pişmiş koyun budunu keserken, hiç sebepsiz bir mektubu açarken, odaya girdiğinde ve Mabel o zaman kendi kendine bunu başka kimseye asla söylemezdi. İşte bu, oldu, bu işte derdi. Bunun öteki yanı da aynı ölçüde şaşırtıcıydı. Yani her şey hazırlanmışken, müzik, güzel hava, tatil, mutlu olmak için her şey varken hiçbir şey olmazdı. İnsan mutlu olmazdı. Anlamsız olurdu. Yalnızca anlamsız, başka bir şey değil. Anlamsız. Yine kendi miskin kişiliğiydi sebep yine, kuşkusuz. Hep ters, zayıf, yetersiz bir anne, kendisine ait hiçbir şeyin pek bariz ya da açık seçik olmadığı ya da bir şey değil ama özellikle başka bir şey de olmayan, bir tür alacakaranlık içinde gezinen, kararsız bir eş olmuştu. Tıpkı kız kardeşleri ve erkek kardeşleri gibi. Bir tek Herbert hariç. Hepsi de hiçbir iş yapmayan, damarlarında kan yerine su dolaşan zavallı insanlardı. Derken bu sürünen, yerlere yapışmış yaşamın tam ortasında birden dalganın tam sırtında buluyordu kendini. O gariban sinek, şu fincan tabağı ve sinekle ilgili öyküyü nerede okumuştu acaba? Durmadan aklına gelip duruyordu. Tabağın dışına tırmandı. Evet, böyle anları da oluyordu. Ama artık kırkına geldiğine göre bunlar gitgide azalacaktı herhalde. Yavaş yavaş mücadeleden vazgeçecekti artık. Ama bu çok acınacak bir şeydi. Bunu kabullenmemeliydi. Kendinden utanmasına yol açıyordu bu. Yarın sabah Londra kütüphanesine gidecekti. Tamamen tesadüfen, fevkalade, faydalı, şaşırtıcı bir kitap, bir papazın ya da kimsenin tanımadığı bir Amerikalının yazdığı bir kitap bulacaktı. Ya da Strand Caddesi boyunca yürüyecek ve kazara yeraltı madenlerindeki hayatı anlatan bir maden işçisinin olduğu bir salona düşecekti yolu ve birdenbire yepyeni biri oluverecekti. Baştan sona değişecekti. Bir üniforma giymeye başlayacaktı. Hemşire bilmem kim diye çağıracaklardı onu. Artık elbiseleri hiç umursamayacaktı. Ve o günden sonra artık Charles Burt ve Bayan Mulan'a ve bu odaya ve o odaya ilişkin kafası tamamen berrak olacak ve artık her zaman, her gün güneşin alnında yatıyormuş ya da koyun budunu kesiyormuş gibi olacaktı. İşte öyle olacaktı. Mavi divandan kalktı. Aynadaki sarı leke de kalktı. Charles ve Rosa, onlara hiç mi hiç bağımlı olmadığını göstermek için elini salladı ve sarı leke aynadan çıktı. Bayan Dalloway'e doğru yürüyüp, iyi geceler diyene kadar bütün mızraklar toplanıp kalbine saplandı. Ama gitmek için daha çok erken, dedi. Hep pek hoş görünen Bayan Dalloway. Maalesef gitmem lazım, dedi Mabel Waring. Ama, diye ekledi, zayıf, titreyen sesiyle, sesi güçlü çıksın istediği zaman bu ancak gülün çıkmasına yarıyordu. Fevkalade iyi vakit geçirdim. Son.